สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสี่บานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่421เรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ครั้งที่หนึ่งพระเจ้าของพระเจ้ายังอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่14พระธรรมยอห์นบทที่14ข้อที่15จนถึงข้อที่23ครับโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าถ้าท่านทั้งหลายรักเราท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเราเราจะทูลขอพระบิดาและพระองค์จะทรงประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่านเพื่อจะได้อยู่กับท่านตลอดไปคือพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้เพราะแลไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์ท่านทั้งหลายรู้จักพระองค์เพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับท่านเราจะไม่ละทิ้งท่านทั้งหลายไว้ให้เปล่าเปลี่ยวเราจะมาหาท่านอีกหน่อยหนึ่งโลกก็จะไม่เห็นเราแต่ท่านหลายจะเห็นเราเพราะเราดำรงอยู่ท่านหลายก็จะดำรงอยู่ด้วยในวันนั้นท่านหลายจะรู้ว่าเราอยู่ในพระบิดาและท่านอยู่ในเราและเราอยู่ในท่านผู้ใดที่มีบัญญัติของเราและประพฤติตามบัญญัตินั้นผู้นั้นแหละคือผู้ที่รักเราและผู้ที่รักเรานั้นพระบิดาของเราจะทรงรักเขาและเราจะรักเขาและจะสำแดงตัวให้ปรากฏแก่เขายูดาสนี่ใช่อิสคาริโอตทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าเหตุใดพระองค์จึงจะสำแดงพระองค์แก่พวกข้าพระองค์แต่ไม่สำแดงแก่โลกพระองค์ตรัสตอบเขาว่าถ้าผู้ใดรักเราผู้นั้นจะประพฤติตามคำของเราและพระบิดาจะทรงรักเขาแล้วพระบิดากับเราจะมาหาเขาและจะอยู่กับเขาผู้ที่ไม่รักเราก็ไม่ประพฤติตามคำของเราและคำซึ่งท่านได้ยินนี้ไม่ใช่คำของเราแต่เป็นพระวจนะของพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาพี่น้องครับสิ่งแรกที่ผมอยากจะพูดในเช้าวันนี้ก็คือเราจะเห็นตรีเอกานุภาพของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ในข้อที่23ครับพระองค์ตรัสตอบเขาว่าถ้าผู้ใดรักเราผู้นั้นจะประพฤติตามคำของเราและพระบิดาจะทรงรักเขาแล้วพระบิดากับเราจะมาหาเขาได้จะอยู่กับเขาพี่น้องครับคัมภีร์ข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญและเราเห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งเป็นตัวแทนของพระเยซูและในขณะเดียวกันเป็นตัวแทนของพระบิดาเป็นตัวแทนแห่งความรักซึ่งเป็นหลักฐานแห่งความรักที่พระบิดารักพวกเราและพระเยซูก็รักพวกเราซึ่งเป็นลูกของพระองค์แล้วการประทับของพระบิดาและพระเยซูก็คือประทับอยู่ในรูปของพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับในข้อที่23นะครับชัดเจนครับแล้วพระบิดากับเราจะมาหาเขาและอยู่กับเขาพี่น้องครับในภาษาอังกฤษนะครับพูดชัดเจนครับ My Father will love them and my Father and I will come to them and liveWith them แสดงว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นพระองค์ทรงเป็นพระเจ้านะครับพระองค์ไม่ใช่เป็นพลังงานหรือเป็นอย่างอื่นๆซึ่งไม่ใช่พระเจ้าแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นสถิตอยู่กับเราก็คือพระเจ้านั่นเองก็คือพระเยซูเช่นเดียวกันพี่น้องครับนี่เราจะเห็นประการแรกก็คือตรีเอกานุภาพประการที่สองซึ่งเราเห็นเกี่ยวกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก่อนที่จะไปถึงประการที่สองนะครับโปรดจำไว้ว่านี่คือการสอนครั้งแรกของพระเยซูที่เกี่ยวข้องกับพระวิญญาณบริสุทธิ์บนห้องชั้นบนนะครับเป็นการสอนครั้งแรกที่เกี่ยวข้องกับพระวิญญาณบริสุทธิ์บนห้องชั้นบนคริสเตียนและคริสตจักรนั้นเราอยู่ในยุคของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับพระวิญญาณนั้นเป็นผู้ที่อยู่ในเราและจะไม่ออกไปอีกเลยเราไม่อาจมีชีวิตคริสเตียนที่ดีได้โดยปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เราไม่อาจดำรงชีวิตคริสเตียนได้โดยปราศจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และความรักของพระเยซูนั้นสำแดงออกให้กับเหล่าสาวกและพวกเราทั้งหลายทุกคนด้วยการห่วงใยนะครับด้วยความห่วงใยด้วยความรักอย่างแท้จริงของพระเยซูเพราะฉะนั้นในข้อที่15นะครับจนถึงข้อที่20นะครับเราเห็น3ประการด้วยกันครับประการแรกก็คือบทพิสูจน์แห่งความรักหรือบทพิสูจน์ของความรักประการที่สองก็คือ ของขวัญแห่งความรักและประการที่3ก็คือการคงอยู่ของความรักวันนี้นะครับเราจะพูดถึงประการแรกและประการที่2ครับและในวันพรุ่งนี้ต่อไปก็จะไปพูดถึงวันที่3พี่น้องครับการเชื่อฟังนะครับเป็นบทพิสูจน์ความรักพระเจ้าพระเจ้าชัดเจนนะครับข้อ21ครับผู้ใดที่มีบัญญัติของเราและประพฤติตามบัญญัตินั้นผู้นั้นแหละเป็นผู้ที่รักเราและผู้ที่รักเรานั้นพระบิดาของเราจะทรงรักเขาและเราจะรักเขาและจะสำแดงตัวให้ปรากฏแก่เขาตรงนี้ชัดเจนนะครับใครก็ตามที่รักษาและประพฤติตามบัญญัติก็เป็นผู้ที่รักเรา The test of love ก็คือเป็นหลักฐานที่พิสูจน์นะความรักที่เรามีต่อพระองค์พระเยซูพูดถึงความรักไม่ต่ำกว่า56ครั้งนะครับในพระธรรมยอห์นและการเชื่อฟังการทำตามพระบัญญัติของพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญที่เป็นหลักฐานพิสูจน์ความรักที่เรามีต่อพระองค์ครับพระเยซูสอนให้สาวกรักกันและกันพระเยซูสอนเรื่องความรักพระเยซูสำแดงความรักให้เราดูนะครับบนไม้กางเขนนี่คือพระองค์รักเราในขณะเดียวกันครับเราจะตอบสนองพระองค์ด้วยความรักต่อพระองค์เราอย่าพูดว่าเรารักโดยที่ไม่มีการกระทำครับเพราะมันเป็นเรื่องปลอมหลักฐานแห่งการเชื่อฟังหรือว่าหลักฐานแห่งความรักก็คือการเชื่อฟังนะครับหลักฐานที่เราบอกว่าเรารักพระเยซูคือการเชื่อฟังไม่เป็นประการแรกครับประการที่สองให้เรามาดูว่าของขวัญแห่งความรักนี้คือใครคำตอบก็คือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นพระเจ้าครับและถือว่าเป็นตัวแทนของพระบิดาและพระเยซูคริสต์ที่มาอยู่กับเราที่นี่ภาษากรีกนั้นเขาใช้คำว่าพาราเครทอสคือเป็นผู้ที่ให้ออกมานะครับแล้วก็มายืนอยู่ข้างๆภาษาอังกฤษใช้คำว่าพาราเครทอสนะครับก็คือแปลว่า called alongside called alongside c a l l e dA-L-O-N-G-S-I-D-E Call it alongside ก็คือผู้ที่ถูกมอบหมายนะครับให้มาอยู่ข้างๆถ้าเราคิดถึงภาพในศาลนะครับของคนกรีกโบราณก็ถือว่าเป็นคนที่ยืนอยู่ข้างๆคอยแก้ต่างให้ครับเป็นคอยที่เป็นคนที่คอยปกป้องคุ้มครองเป็นคนที่คอยรักษาสิทธิ์ให้เราตามกฎหมายเหมือนทนายแก้ต่างในสมัยปัจจุบันนี่แหละครับในพระคัมภีร์ฉบับ King James ก็แปลว่า comfort comfort แปลว่าเป็นผู้ที่เล้าโลมเป็นผู้ที่ให้ความสะดวกสบายเวลาที่เรามีปัญหาผู้เล้าโลมก็จะช่วยเราเวลาที่เรามีความทุกข์ยากลำบากผู้เล้าโลมนั้นก็จะประทาน joy หรือความชื่นชมยินดีหรือการบำบัดรักษามาให้ในฉบับ NIV ฉบับ ISV นั้นแปลว่า counselor ก็คือแปลว่าผู้ที่ให้คำปรึกษานะครับมีแต่ฉบับ NRSV นั้นแปลว่าผู้แก้ต่างหรือ advocate เพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องนี้มากนักแต่ว่าผมอยากจะแปลรวมๆให้พี่น้องรู้ว่าคำว่า Parakletos ซึ่งเป็นชื่อเรียกพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นนะครับก็คือเป็นผู้ที่แก้ต่างอย่างเป็นทางการที่พระเจ้าเรียกออกมาหรือให้มาเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่จะอยู่ในชีวิตของเราตลอดไปพระองค์เป็นที่ปรึกษาเป็นผู้กลางเป็นผู้คุ้มครองเป็นผู้อธิษฐานวิงวอนเป็นผู้ที่ช่วยเราทุกอย่างนี่คือการทรงสถิตของพระเจ้าในชีวิตของเราเมื่อกลับมาถึงตรงนี้ผมอยากจะยกตัวอย่างเรือกู้ภัยชายฝั่งครับเมื่อเรือลำเล็กๆนะครับที่ประสบภัยคว่ำลอยอยู่กลางทะเลกำลังจะจมมิจมแหลเวลาเรือเล็กๆนะครับเจอพายุเนี่ยเรือเล็กเนี่ยมักจะคว่ำครับแต่มันลอยครับแต่ถ้าเกิดว่าปล่อยให้เรือเล็กๆเนี่ยมันถูกคลื่น นะครับถาโถมเข้าไปซัดมันเข้าไปมันในที่สุดก็จะจมหมดแต่ว่าเรือกู้ภัยชายฝั่งนั้นมีความสามารถที่จะจูงเรือเล็กๆนะครับเข้าฝั่งได้เพราะว่ามันจะเป็นเรือใหญ่และมันจะเข้าไปกันคลื่นให้ครับมันก็จะเข้าไปรับคลื่นแทนกันคลื่นให้แล้วจูงมาจนถึงฝั่งอย่างปลอดภัยโดยที่เรือลำนั้นแม้ว่ามันจะคว่ำนะครับแต่มันไม่จมเปรียบเทียบกับงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับภารกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็คือเป็นการปกป้องเรานะครับเป็นการกันเราป้องกันเรานะครับเป็นการให้กำลังใจเราเสริมเรี่ยวแรงเราและเป็นการให้คำปรึกษานะครับในชีวิตของเรานี่เปรียบเสมือนกับเป็น job description นะครับหรือรายละเอียดงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราเรียกว่าพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองเพียงครับในเช้าวันนี้พระวิญญาณสถิตอยู่ในพวกเราจริงๆหรือเปล่าเราสัมผัสกับพระวิญญาณบริสุทธิ์และเรารู้ว่าพระองค์เป็นใครจริงๆหรือเปล่าพระองค์เป็นพาราเคทอสนะครับเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากพระบิดาและจากพระเยซูคริสต์เพื่อที่จะเป็นผู้ที่สถิตอยู่ในเราตลอดไปและในวิธีการพระองค์เป็นของขวัญแห่งความรักที่แสดงออกนะครับโดยผ่านทางพระเยซูพระเยซูได้มอบหมายพระเยซูได้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นอยู่ในชีวิตของพวกเราและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าในชีวิตของเราเช่นเดียวกันอาเมน